لکه عبدالقادر رالی ژله پوښتنه کوي وایي که پر سړي باندې سجده سهوه واوري نو یوې خواته به سلام ګرځوي او که دواړو طرفو ته وایي که په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضراتو د هدایې شریفې مسئله همدغه ده چې امام به یا مقتدی به یا دا منفرد مثلا یا دغه سړی چې دا سجده سهوه پر د باندې واوښته وایي پر دواړو خواو دې سلام ګرځي وهو الاصح. عبارت همدغه وایي ټینګه مسئله ده دا وهو الاصح عبارت د فتوا بولي نور کتابونه رسم المفتي. لكن نور کتابونه ما ورا د هدایه شریف سلکه کافي وغیره هغه بیا راوړي حضراتو د سجده سهوي دپاره سلام پر یوه طرف دي. دغرنګه هغه امام چې سجده سهوه کوي مقتدیان فشه ولاړ دي هغه امام دم سلام پر یوه طرف وګرځي نو د دغه سجده سهوي دپاره که امام دی که منفرد دی که دا مقتدیان دی یعنی که سړی یوازې لمونځ کوي سجده سهوه پهنې واوښته که مقتدیان دي فتبع د امام په هغه امام باندې سجده سهوه واجبه شوه پر دې هم واجبه ده که خود امام دی. هغه ډېره ټینګه مسئله حضراتو هغه دغه ده چې پر یوه طرف رسته خوا به سلام وګرځي بیا به چې هغه دوې سجدې به کوي بېرته به اتحیات د سره شروع کړي. نو هغه ټینګه مسئله یې دغه ده چې یک طرفه سلام دی والسلام.